إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يا مقدمة والصلاة والسلام على رسول الله بس يا تنبوديكم شكر الله جل وعلا فقدوا عليا kuweza kukusanyika katika kituo hiki, katika markazi hii, Markazur Rahman, iliyopo hapa Kigamboni, ambapo kaimu wake akhuna sheikhuna Abu Zakaria al-Marwai afidhahu Allahu ta'ala. Kweli ni neema kubwa, na hasa baada ya kuwa tumekutana ndugu ambao kwa muda mrefu tumechangukana kwa sababu moja ama nyingine, watu wa maeneo ya mbali wamehudhuria kutana na ikhwa kutoka mikoani, hivyo hivyo kukusanyika watu ambao tu katika jiji hili lakini tuko mbali mbali kwa mnasaba wa shughuli zetu. Kwa kweli ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala anamana, ametuneemesha neema hii. Basi ili tuzidishiwe neema, hatunabudi kumshukuru Allah jalla waala juu ya neema hii na kutekeleza yale maamrisho yake na kujiepusha na makatazo, ambapo ni miongoni mwa sababu za kudumu kwa neema. Ndugu zangu, mkusanyiko huu tumekusanyika si kwa lingine isipokuwa kama alivyotangulia mashehe zangu na kaka zangu kwamba ni kwa ajili ya ilmu, ni daura ilmiya, ni daura ya kiilmu, ambapo ni swala maarufu kabisa kwa sisi, haihitaji sherehe kubwa. Tumekuja kwa ajili ya kuja kustafidi, watu kustafidi, na hivyo hivyo na baadhi yetu tumekuja kwa ajili ya kutufidisha sisi wengine. Kwa hiyo makundi haya mawili, yani ad-du'at wa shuyukh wal muallimun na kundi la tulab al ilmi wal mu'minun, ni makundi ambayo yanashirikiana. Ina maana kundi hili linatoa kile ambacho Allah tabaraka wa taala alichojalia, na kundi la pili inapokea kwa yale ambayo yanatolewa na shuyukhuna. Kwa maana hiyo kuna mambo ya kimsingi lazima tuyagusie, na huenda mashaikh zangu walikuwa wameyagusia, lakini ni ile hali na mimi kuja kutaakhir kana na hali za jiji na kuliacha jiji kwa ajili ya kuja katika shughuli hii. Basi niliposikia kwamba bwana Sheikh anayo toa mchango, nikawa nimeandika baadhi ya nukat kwa haraka ili kwa ajili ya istifada na kwa ajili ya musharaka katika jilsa hii iliyokuwa kubwa. Ndugu zangu, mama itakavyokuwa kwamba sisi sote kwa ujio wetu huu na vile vile kupatikana kwetu hapa na kusudio letu la kukaa hapa mpaka pale mwisho wa ratiba za daura hii, tumekuja hapa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa ni hivyo, basi ni wajibu kila mmoja kuiangalia ile nafsi yake, je, makusudio ni haya au kuna makusudio mengine. Ikiwa maksudio ni haya, basi mtu adumu katika maksudio haya. Maksudio ya ikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Kwamba ujio wako kutoka huko na kutoka, umekuja, umetoka Kiwalani mathalan, umetoka Gongo la Mboto, umetoka Morogoro, ama umetoka Tabora, au umetoka Zanzibar, na maeneo mengine mfano wake. Je, ujio wako madha tabitazi, unataka kitu gani wewe? Nini kilichokutoa ulikotoka mpaka ukafika hapa? Umekuja kwa ajili gani? Je, umekuja kwa ajili ya ashuhura wa sum'a, ili kwamba bwana bwana fulani akhuna ye kila tukiweka daura bwana mashallah yeye wa mwanzo, kwamba na baadaye ukapata cheo labda ukapata nyota kwa bwana, ukisikia daura za kisana bwana, sisi ndio masalafu wenyewe bwana, sisi ndio wenyewe daura ya hapa na pale na pale, zote mimi nilikuwepo, utaniambia nini bwana? Je, malengo ni haya au malengo ni kwamba wewe umekuja kustafidi ikhlasan lillahi tabaraka wa taala? Inatakiwa kama malengo yako makubwa yao ni hayo, kwamba ujio wako wewe kwanza kuja kustafidi, ima iwe istifada ya moja kwa moja au ya istifada ya mudhakara al muraja, kwamba ndugu zako watakuwa mbele hapa wakisoma na kusomesha, licha kama uenda kwamba kuna mengine wewe unayajua, uenda wewe ni aalam minhu, lakini ukawa katika njia na milango ya kufanya nini, ya muraja na mudhakara, ambao ni katika mwenendo wa wema waliotangulia, hasa alulama. Kwa hili ni jambo la msingi. Dalili ziko nyingi mno zikielezea umuhimu wa sala la ikhlasu niyya, kusafisha nia na kuifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala yaqul wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Kwamba watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudia Allah tabaraka wa taala na wamtakasie yeye dini, kwa ufanye kwa ajili yake yeye Allah tabaraka wa taala, wala usifanye kwa ajili ya jambo lingine, ili yale malipo yawe ni malipo yaliyotimia, yawe ni malipo ya sawasawa. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha فإجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما حديثه إنما الأعمال بالنية كلبوا يلي مالي أما يولم قصو يسودية كتو جاني كتا في بني نبيو كلبوا بلا قصد ماني أبا نينو منوية إلي جامو نجامو أمبالي مباكية كتك نفسي كلا مموجة ويتو كما يقول كما نبو سيما بل الإنسان على نفسه basira, kila mmoja anayejua na kuitazama vyema nafsi yake. Kwa nafsi yako wewe kama wewe unayejua, je, unakusudia kitu gani? Ili malipo yatimie, ili malipo yakamilike, kwamba ujio wako na uwepo wako hapa inatakiwa kwamba iwe ni ikhlasan lillahi tabaraka wa taala, na kujiepusha na yote yale. Na wakati mwingine haya tunaweza watu, baadhi ya watu yakaonekana ima fi kalamihim, ima katika yale maneno yao, kwa yale maneno ukiyasikiliza unaona na, lakini kwa maneno haya unabakiwa na nyamaza, unaangalia kwa sababu ni mambo ya moyoni. Watu tasarufi zao yao yakiangaliwa na kwa matendo haya, haya matendo ni watu wa aina fulani, ni watu wa aina ya shuhura wa sum'a na umaarufu, ndio matendo haya. Lakini akhana limadhi afalu hakadha, nafsi ndahu dhan, tunamdhania vyema la matendo hili, hata atokana naye ni bi nafsi kila kitu, basi udhihirika katika nini. Maana hiyo ikhwa, turekebishe nafsi hapa kwa kila katika, na kila mmoja ambaye ana jukumu lolopa, basi khalisan lillah, ambaye nukta muhimu sana na ya kwanza hapa na ya kwanza sehemu yoyote katika maisha yetu sisi, mpaka baada ambapo tutakapoondoka kuondoka juu ya mgongo wa ardhi, bisunna, kushikamana na sunna katika tasarufati zetu zote, katika ibada zetu, katika muamala wetu, katika mambo yetu yote ambayo tunayafanya, twende kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mujibu alivyoishi wana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mujibu wa wema waliotangulia, walikuwaje katika matasarufati zao, walikuwaje katika maneno yao. Hili ni jambo la msingi sana. Ina maana ibada yako ukiwa hapa na baada ya kuondoka hapa, ina maana maneno yako ukiwa hapa na kuondoka hapa, ni kwamba yawe sembamba, yawafikiane na nini? Yawafikiane na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani ikiwa imepatikana ikhlasan lillahi ta'ala katika ibada, lakini ibada hii baadaye mbele ikawa kwamba aiwafikiani na vile ambavyo alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, hii itakuwa inanega inatikisika, hii inayumbayumba na kuwayawaya. Kwa nini? Kwa sababu muhimili wa pili muhimu kabisa haujapatikana. Kwa lazima muhimili unao uwe sembamba na muhimili wa mwanzo, ili kupata kitu kilichotimia na kutaraji malipo yaliyokuwa sawasawa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, ni dhana yetu iliyokuwa njema sote ni watu ambao tumeshikamana na manhaji salima, manhaji iliyoachwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, wakaibeba masahaba radhiallahu ta'ala anhum, wakaifikisha kwa umma, umma ikakamata ile manhaji, ikawa tunarithishana kizazi baada ya kizazi mpaka tumefika zama zetu. Kama vina sisi vile tumechukua anshiyukhina, tumeachukua haya na kustafidi kutoka kwao na tunatekeleza katika maisha yetu, basi iwe ni hivyo. Lakini wakati mwingine inawezekana kwamba kuna wengine ikawa wanajisahau, au kuna wengine wamehudhuria lakini wao wana upungufu wa maarifa, basi hawa wote tunahusiana kwa pamoja kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na huko na ndio sehemu ya kufanya nini, ya kujifakhirisha kwamba kukaa na kuishi katika mfumo huo, ina maana ile itikadi yako ikawa ni itikadi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, zile ibada zako ni ibada kama alimana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ule muamala wako ni muamala ambao kama vile ambavyo walivyosifika wema waliotangulia. Kwa hiyo huku ndiko ambako siku zote tunasimamia na kuwalingania watu na kuwahusia watu wasimamie katika haya na waenende katika mwenendo wa namna hii. Kwa hiyo nukta ya pili ni nukta ya sala zima la tamasuk. Tuko hapa lazima watu watamasuk, sio watu kwa ashwai, yani ovyo ovyo, kwamba sasa mal farqu bainana baina watu wa sunna ahli sunna wal jamaa wa ghairina, mal farqu, tofauti iko wapi kati ya sisi na wengine wasiokuwa watu wa sunna? Kwa hiyo itakuwa ni hasara, la bali tukae sawa sawa katika swala zima la kutamasaki na sunna. Katika kipengele hiki tutafara, kuna furuu nyingi sana ndani yake, lakini katika furuu tumejaribu kuzifanya kila moja ijitegemee kwa ajili ya kufikiria kwamba huenda tukapata faida zaidi. Na vile vile ifahamike kwamba kama nilivyozungumza mwanzo ni makundi mawili, kuna almudarrisuna shuyukhuna, na vile vile kuna nahnu at-tulab alladhina sanastafidu minhum. Kwa haya ni makundi mawili ambayo yanategemeana. Ina maana kwamba dai au mudarrisa au shekhe hawezi akaenda kaongea na miti akakaa na miti akawa anaongea nayo kwamba qala al-imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala kadha, fahimto, akawa anaiuliza miti, fahimto, ya ashjar, fahimto, ya ahjar, fahimto, ma yumkin hadha wa in faala hadha fa huwa majnun fa innal jununa funun. Mtu atakofanya hivi ndio basi huyo ana matatizo, ana wehu, kwani wehu uko aina mbalimbali, bali ni kwamba ni watu ambao tunashirikiana waliokuwepo ambao ni matulabu ilmi na vile vile mashehe. Sasa ikiwa na hali hii, lazima iwe itakavyokuwa ukifuatilia sira ya ulama, ukifuatilia kuna hali fulani ya wakati mwingine utokea ususuwavu kwa baadhi ya mudarrisun, na wakati mwingine vile vile utokea ususuwavu kwa baadhi ya tulabu ilmi. Sasa inatakiwa bainana arifqu bainana, kuoneana huruma. Jambo la rifqi ni jambo ambalo ni jambo la muhimu, hasatan rifqa kutoka mudarrisun, kwa sababu mudarrisun tunachoamini kwamba wao wana vitu fulani wanavyo, Allah amewajalia vitu hivi, ni vitu azizu, ni vitu ambao adhim, kwa hiyo vitu hivi wanataka kufikisha kwetu sisi. Sasa watumie uslubu ule uslubu kwa rifqi ili tupate kuelewa ya yale makusudio yafanye nini yaweze kutimia. Na fere sio ule uslubu wa shida. Uslubu wa shida unafahamika ni uslubu kama vile wa kikawariji. Uslubu wa kikawariji kwa man dhahaba ala shakilatihim, kwa man uslubu wa shida fi kulli shay. Kwa man kawariji dai kinywa maji na kunywa kwa uslubu wa shida, utasikia zile funda za maji zinavyogongana katika koo. Budu budu budu. Shahada. Kwa sababu kale annahu takfiri. Yukafiru almuslimin. Sasa anaona kile kitu anakosea, kiasi ya maji yanagombana katika koromelo hapa, anaona hapa kwa maji ndio yameingia hapa. La hakadha ya hadha, bali kwamba rifqin kwa upole kabisa, ili maalumati yafike. Hivyo hivyo wale wahudhuriaji ambao ni tulabu leni, hiyo wafanya rifqi kwa nani? Kwa wale wa mashehe zao, kwa sababu kuna tanawu ya mashaykh, kuna aina mbalimbali ya mashaykh, na kila shekhe Allah tabaraka wa taala amemjalia kipaji alichomjalia katika uzungumzaji, katika kufafanua mambo, katika haiba, katika kadha wa kadha. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinapatikana kwa kila vinatofautiana kwa kila mtu. Ukitembea sehemu mbalimbali fi marakiz ya al-sunna al-jamaa utawakuta mashaykh, kila shekhe kila dai ana uwezo wake ambao yeye kwa huu amemaizika. Kwa hiyo hili lifahamike na lisipelekee kwamba kwa watu sasa tulabu akawa anapata mala al-ahba anaenda kwa hapana. Kila mmoja awe katika hali ya kumfanya rifiki mwenzie ili yale makusudio yatimie. Hivyo hivyo tukiwa hapa inatakikana kwamba tuwe na hirsi, watu tuwe na pupa. Sio mtu hasa tulabu ilmu, mtu amekuja yeye toka ameingia hapa saa moja mpaka saa sita yeye wa koroma tu, hapana. Kwamba ingie mtu anapupa kwa sababu muda ni mfupi, takriban masiku manne au matano. Sasa masiku haya ni mafupi sana, na yale maaluma ukiangalia unaona maaluma kidogo ni mengi, huenda asiishe kwa wakati mwingine katika muda huu. Sasa inatakiwa kila mmoja ayatilie awe na pupa kuhakikisha kwamba kila nukta itakayozungumzwa yeye amefaidika nayo, isiwe kama nusu amefaidika, nusu amefanya nini, nusu hajafaidika. Hii itakuwa hii ni khalal. Mwisho wa siku mtu anaingia kwa katika minal mudallisin, kwa sababu ukiangalia mudallisun katika anwaal mudallisi utakuta kama mtu labda afanye nini, yuhadithu an shekhe alladhi sami'a minhu ma lam yasma' minhu, kwamba yeye maruati almudallisun wanahadithia kutoka kwa shekhe, shekhe ambaye alisikia kutoka kwake baadhi ya hadithi au hadithi nyingi mno, lakini kila anachokihadithia ma lam yasma' minhu, kitu ambacho yeye hajasikia. Na hii miongoni mwa sababu zake nini? Kwa sababu mtu alikuwepo lakini alisinzia. Alikuwepo alihudhuria katika majlis ilm, lakini yeye alisinzia au alihudhuria kisha yeye akapata zake na zake maliwatoni. Sasa alipoenda kule kiasi fulani cha maalumati kikapita, yeye hakusikia mubasharata na ni sheikhi. Itakapokuja kuja kuzungumza sasa atasema kwamba ani sheikhi ya khafri annahu ma sami'a sheikha, kwamba yeye hakumsikia shekhe. Sasa anaogopa akisema sami'tu shekha au akhbarana au ambana ashekh, itakuwa ikijulikana ataonekana kwamba ni muongo. Sasa anatumia tu njia za tauhim kujaribu kupindisha pindisha na kunyongorota kwamba qala shekh au ani shekh. Limadha wada'an wajaa bi'anana li'annahu lam yasma' shekhe walakinahu sami'a kathira minhu walakin hadha alladhi hadith al'an ma sami'a minhu. Sababu zake ni nini? Sababu zake ni hizi watu kuwa na uzembe, kutokuwa kutulia umuhimu. Muhaddithun katika majlis ya ilmu walikuwa watu wasizii, na ni aibu na ni dosari kubwa kwa mtu amehudhuria katika majlis ya kawaida anasinzia. Sikwambii ile kutoka udenda, kutoka ute. Ina maana hilo ni balaa kabisa, manake huyu mpaka ametoka ute udenda umeteremka huyu. Sasa huyu anaso fi Kigamboni wa huwa fi baitihi maharifen manadi fi beti Tanga au Arusha, tuyaondoe haya bali tuwe na pupa, ambapo hii pupa ili itimie, ili ikamilike, lazima ijengewe vitu vya muhimu. Katika vitu vikubwa vya kujengea hii pupa ni kwamba ule muda wa kupumzika watu wautumie kama ni muda wa kupumzika. Tumekuwa na muda wa kupumzika, sasa ili mtu aje akae aliyakuwa yuko macho, ule muda autumie kwamba huu ni muda wa kupumzika. Sio muda wa kupumzika, mtu amepiga muda wa kupumzika, unamwona huyo yuko fele na kupanda pantoni, anavuka nalo anakwenda inakwenda mpaka gatini kule magogoni, nikitoka kule nakuja mpaka Kigamboni huko kitoka hapo bwana nipanda pantoni, bwana pantoni utapanda, subiri shughuli ishe utaenda kupanda, simefahamiana. Kama hujapanda hapa pantoni lipo, inshallah utalipanda, lakini kipindi cha kuwepo hapa kwamba ukipata muda wa kupumzika, pumzika ili utakapokuja unakuja na nashati. Utakuwa sana unakuwa unasikiliza, lakini umekwenda zako huko wapi, sije Dar es Salaam Zoo uende ukaangalia hiki na kile, alafu baada ya asri lazima utasinzia kwa sababu ile muda uliopewa kupumzika umeokosa. Sasa miongoni mwa vitu almuqawiyat fi bimadha ala alhirsi, vitu vya kutia nguvu juu ya kuwa mtu na pupa na kuiendea kushikamana na vitu vya elimu ni ile swala zima, utakapopata muda wa kupumzika pumzika. Alhirsi fi tahsil almaluma, kuwa na pupa juu ya hili. Vile vile inatupasa washiriki kwamba kutumia baadhi ya fursa zetu katika swala zima la muraja kwa haya masomo ambayo tunasoma, mtu afanye muraja kabisa, kama sehemu itamtia itakuwa na ishkali, atawauliza wenzie au ataenda kuwauliza mashehe, ima atawauliza mashehe hapa au ataenda naye pembeni aulize, kwa sababu mtu asipofanya muraja ina maana hatojua kwamba yakaelewa, isipokuwa ataondoka na kile kitabu au mudhakira tena nao nyumbani kwake. Baada ya kupita miezi akaamua sana bwana na mimi ngoja nifundishe. Ikianza kuangalia katika kitabu anakuta kwamba kitabu kinamhini, kitabu kinamfanyia khiana. Leli annahu maraja durusa, kwamba yeye hakurejea. Sasa kiangalia macho yanamtoka hesha kadha, kwa sababu kipindi baada ya kufundishwa alipoondoka yeye akutasafa hajapo kuangalia je vile nilivyosikia ndio hivyo babu ilivyo. Kwa hiyo iko haja ya kufanya muraja kipindi hiki tupo, na haya tunayaona kutoka na shabab wamesoma, lakini baada ya mwezi wa shababi sehemu kubwa mtu afahamu imekuaje kwamba huyo akufanya muraja. Na muraja ni daa bil ulama, ni katika mwenendo na uslubu wa ulama wote waliopitia katika ainu. Ukasikia mtu ni ulama, basi alifanya muraja, alirejea kile ambacho amefanya nini, kile ambacho amekichukua kutoka kwa mashekhe. Ndio kuna uslubu ule ambao inda almuhaddithin المذاكرة ونصروف ماذا المذاكرة بعد المقابلة والمذاكرة بعد فني مقابلة للكتاب شاك الذي كتبت عن شيخك بعد ذلك من فني مراجعة ما زميلك منك من فني مراجعة جي تميليوا كما في الأنباب والفيليوا والفيليزي الشيخ بسبب ما تمك الشريعة يتكيو يذبتيوه لماذا بسبب ديو ما تمك يديني ambayo kwa kupitia nususi hizo ndio watu wanamwabudia Allah tabaraka wa taala. Hivyo hivyo almujahada, watu kufanya juhudi, ambayo ni mambo ambayo yanaambatana kuna juhudi takiwi katika sala ilmu mtu kwa akawa mtu lonyalonya bwete bwete tepe tepe, hapana, bali inatakiwa kwamba mtu afanye mujahada usimame ili kufikia malengo. Lakini ukaja tu upo bwana vipi? Sasa ili swala ni swala muhimu sana hapa na sehemu zingine, na umujahada sio kwa tulabi mpaka maduati. Mnaona ile dawa hii ili iende mbele imetaka ipatikane wanamume ambao wanafikiana na zama hizi, na si wengine wanaume ndio madai maduati jazakumullahu khaira, ambao wanasimama sehemu mbalimbali katika nchi hii na sehemu mbalimbali duniani kupeleka mbele dawa salafia. Bila mujahada kila mtu angekuwa anabweteka, dawa hii singeenea, isingefika popote. Lakini ulama, kwanza ulama al-kibar wamesimama na juhudi ya hali ya juu kupeleka mbele na vile kubainisha zile khalal na kule kupita harifu za watu waliopinda na kusukuma mbele gurudumu. Hivyo hivyo maduati nao wakasimama sehemu mbalimbali kupeleka mbele. Kwa hiyo sala mujahada ni sala la muhimu wa hasatan katika mkusanyiko wetu huu. Vile vile yote haya ni mashaka, yote tunazungumza ni mashaka. Kama ni mashaka, haya mashaka yanahitaji sabr, lazima tuwe na sabr, tuwe na subira, tuwe wavumilivu, kwa sababu unapotoa juhudi na vivyo unapotoa ile pupa yako utaumia, yani utaathirika kwa namna moja ama nyingine. Angalia mathalan sisi wazungumzaji unazungumza hapa wewe unazungumza na shati, lakini msikilizaji kule anaanza kugeuka kwa mara amekalia la kushoto, mara amekalia la kulia, mara amekalia bungu bungu, mara amekalia, yani almuhimu kwamba ni mashaka, alisa kadhalika bala. Sasa mashaka haya yanahitaji nini? Yanahitaji musabara, watu wawe na subira ya hali ya juu, kwamba lazima uwe mvumilivu, na ni kitu kizito, lakini kitu hiki au jambo hili ni jambo lenye faida. Faida ya kwanza mrejea yule mtu ambaye ana subira, na hiyo imeonekana. Ukimwona mtu yote Allah amemjalia kiasi cha maalumati, basi mtu huyu alikuwa na subira pindi ya kuyaendea haya. Najua mathalan shabab wa katika maraki za Ahlus Sunna Jamaa katika sehemu mbalimbali wanakumbwa na haya, kumbwa na haya. Unakuta mtu mathalan amekumbwa na typhoid, anaumwa, anapona, alala msikitini. Yeye akipona sio kwamba anakimbia kutoka nyumbani, hata akiamka twende kwa ugulie nyumbani, anasema hapana, naugulia hapa hapa. Ikipona anaendelea, anakwamba huyu ni mwanamume. Kwa mwanamume na subira. Na inshallah atafikia Allah, atapata maalumu. Kwa hiyo swala la musabara, watu kuwa na subira na kuhimizana kwa subira ni swala la muhimu katika mkusanyiko wetu. Bila hivyo kwamba mtu ataona nzito, ndio kwa yeye kila mara unayetembea na busibusi huko kidogo, basi nipunzike, kwamba umekosa kuwa na subira. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni mambo ya muhimu. Vile vile kwa sababu ni mkusanyiko huu, tuko pamoja, inatakiwa watu kusaidiana katika mambo kadha wa kadha ambayo kila mmoja ana uwezo wa kumsaidia mwenzie. Hata kuna vitu kadha wa kadha watu kusaidiana, lazima watu tuishi katika hali ya kusaidiana. Wataawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Kwa tuko hapa, basi watu tuwe katika roho hiyo na mwenendo wa namna hiyo. Hivyo kudumisha ule udugu wetu, kudumisha udugu kwamba sisi wote kwa pamoja ni Waislamu na wengi katika sisi inshallah ni katika shabab salafia tulabu salafie wengi katika sisi basi inatakiwa kwamba ile hali ya udugu ionekane, ile hali ya udugu watu kuanzia kujuana watu wametoka wapi, changamoto za au zinazo kabili kwa likotoka. Ili msingi mtu asiwe amekuwa yeye kama nguzo lakini hata nguzo inakuwa na afadhali kwa sababu imeshika msikiti. Mtu yupo tu jamidun kwamba yeye la tasarraf yupo tu. Sasa hii hapana katika muakhatu watu kujuana. Leo wewe uko hapa, kesho unaenda dawa sehemu fulani, unajua wenzao wako sehemu fulani na hivi. Maeneo ya kujuana ni maeneo haya ambayo tuko nayo. Hapo kuna baadhi nyakati kuna mapumziko, basi watu kujuana na kujaribu kuongea na kuangalia hali ya dawa kwa kila mmoja kule maeneo ambapo anafanya nini? Maeneo anapotoka na kuna fursa gani za kidawa na kuna matatizo gani na kuna changamoto zipi za dawa. Na namna gani tunaweza tukasoma kwa wenzetu wamefanya njia gani dawa wao ikawa ni nyepesi kwa na kwetu sisi ikawa ni nzito. Ni namna gani tusaidiana katika swala zima la dawa kwamba yeye kwa huko akaenda huku, ni namna gani tusaidiana katika hali tulikuwa nayo. Kwa hiyo hiyo fursa hiyo vivyo hutumika hapa. Isiwe mtu amekuja yeye iko serious tu. Au lizi yakeulizwa juu ya jibu na hivi. Laisa hakadha. Tutumie mkusanyiko huu katika hali nzima ya kustakila mmoja stafidi kwa mwenzie. Wala baada ya kustafidi kwa shekhe na maduati hapa mbele, kivile vile kustafidi kwa watu ukiusiwaona watu wamekaa. Watu wana utaalamu wa vitu mbalimbali. Kuna watu wana utaalamu wa vitu vyao vya kidunia. Watu wengine wana utaalamu katika fani mbalimbali za kielimu sharia. Wanazo. Kwa hiyo mtu inatakikana kwamba ujuane na watu ili kwa ajili ya kustafidi katika kustafidi kwa ajili ya akhira yako na vile vile kwa ajili ya dunia yako ambayo si swala baya katika mikusanyiko kama hii. Ndugu zangu, nadhani kwamba haya yao imetosha katika mkusanyiko huu. Na mkusanyiko huu wa kheri insha Allahu taala, kama sijaelezewa na mashaikh zangu watangulia, ni kwamba ratiba ndio kama hivyo itakavyokuwa imegaiwa, lakini si hivyo tu, bali kutakuwa na mambo mbalimbali. Sasa hivyo mkusanyiko wa maduati wa kisalafi katika nchi hii, mkusanyiko wa maduati wa kisalafi katika nchi hii, basi kuna mambo mbalimbali yatafanyika, ikiwa mambo ya jilsa mbalimbali sita uwepo na washirikiano kutoka mtu saidie, basi kuja kwa ajili ya kwako. Kwa unaposhirikiano basi na wewe uchangamke kwa ajili ya watu wastafidi baada ya kuangalia masala mazima maendeleo ya dawa hii, dawa tu salafia. Hilo ni jambo ambalo litakuwepo na kila mmoja itasaidia, si watu wote lakini baadhi, kwa vile tunavyohitaji baadhi ya maeneo yanayohitajika. Au utakavyosikia kwa baadhi ya wale bwana sehemu fulani kuna changamoto hii. Sasa na kwa nini tusikae na watu wa sehemu fulani tukaongea nao? Basi shehe fulani wawili wakae nao ongee tutapata faida. Huko shughuli zingine za zile za kusudiwa zinaendelea kama kawaida. Naendelea kama nini? Kama kawaida, wale haya yatapatikana ndani yake. Na hivyo hivyo nisisitize tu kwamba ili jambo la nini wanasema wenyewe, ni kauli mbiu yetu sisi, jambo la amani. Sisi kaida yetu jambo la maarufu kwetu sisi, lakini kuhimizwa ni jambo jema. Sisi tunajulikana masalafu na mwenendo wetu na usulubu wetu kwamba ni watu wa kuhimiza amani siku zote, isipokuwa ni watu ambao sisi tunakwenda tunachanjana kwa hoja bin hoja. Kwa hoja tunasema, sababu kuna uhuru wa kusema katika nchi zetu. Kwa hiyo kwa hoja, kwa mujibu wa kitabu wa sunna ifahami salafil umma, hiyo tunasema. Ama mengine sisi hatujasifika na sifa hiyo, wala hatuna muongozo wa namna hiyo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Mwisho ni kwamba kwa wale watu watakaosikia sauti hii kutoka maeneo mbalimbali, tunawahusia na kuwaomba kwamba wahudhurie ili waje wastafidi katika mkusanyiko huu, mkusanyiko wa kisalafi. Masalafu kutoka sehemu mbalimbali katika nchi hii na nje ya nchi tumekusanyika hapa, basi kuna faida kubwa na kheri kubwa. Basi kila mmoja atakayesikia ahudhurie, aje asikie, aone masalafu walivyo na muamala masalafu na maneno ya masalafu, kwani hao ambao wamekusanyika katika msikiti huu wakiwakilisha wenzao wengi ambao hawapo katika msikiti huu, ambao ni masalafu, tena ndio masalafu kuha alal jada, sio masalafu wa kuwayawaya wa kuyumbayumba, hapana, bali waliokuwa aljada katika njia ya sawa na njia ya ulama al-kibar, maulama wa ahli sunna wal jamaa al-kibar, ndio njia yao kama vile walivyopokea ani shuyukhi ani sahaba ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa sallam.